abinda ka tone ya tono ba ai maka gaggawa Mahmudu dole a duka ma cewa bi ka sannu asara ne ko mai ma sunan sa da akwai shaytani ne kiran manzon Allah mai tsere wa ibada ne sauna da lafiya in ga fadar ka ina cewa ko mai karke bashi ba a jajanta ko mai dadin wannan ka baya saukata in naji mai begen wannan ka sai in shelanta ina ya baro mun kai rasuli ta jajjan masani ulana baba uban kowa waya taho maka baka nan wurin neman Allah wanda ake bi kai kenan wanda suke jama su ji ka yau duba sana waye kashe abi da wali ce mun abu ne ba aiki ba a yi magana an kira ya abun cewa zamanin abada mai jinkirin sa da amsawa wanda ya hau babu ya taka akwai ba takawa yayye kake tsau kai kaga Allah mai girma kai ajiye kowa ka kama annabi ne gaske ya amsa ba da ka kira shi a nan take kowa ya kauce annabi ne san falmi ke dan tadisha aya aya muradi bar ja'ada marqum fadi dai ba kai ba wannan ka bana gane shi baya nan sanin zamana goge shi ba na tunda mai girma bayan ka kowa ne ne shi jagoran kudura har abada kai ne furcin baki Ali dan da isa bai tabaraki ba kowa ya kira komai ya bi shi bai taba dai ba waye ku kyaukyawu da kensa bai taba muni ba duba shi kamar kallo idan sa bai taba kwansa ba wa kaji yayi jifa Allah ya ce ba shi ne ba wanda ya boye so ga daba bai ya halice ba wanda yake kyaran mai sasa bai yi mutunci ba wanda yake buya a sasa bai yi dabara ba wanda yake ta'awo a sasa bai haudayi ba waye ku koko ya kai kamar sa ban ji ga Allah ba kamar sa a ce babu cin babu ba a furta ba wajen Allah ba zai baba zai tsara ba kiran sa guda daya ne da dirkadi bai je kuma wa ya tawo ya tafi yana gurin bai murkun ba wa yake sanke yake yaya yake bata jin maza ba wa ya zamo da can bai buya bai bayyana ba wa ya zamo aini aidan sa ba bata jin masa ba wa Allah ya rike bai bar sakan da salati ba wa ya ba Allah du ba uban alkasum ba daga ka kai kai guda gare ba a kulle ba wa shi ka bai kowa waye ya zo bai samu ba baba abin cewa ba a duba a zo ba ba manja rasulallah waye kowa sunaye ya kowa imani ya kowa halaye ya kowa adirci mai gabobi dogaye yanzu bala a azam da shi mai kuma duniya dai wato musakane shi mai zaraja shabakin bai bai ne mai tawayen sawari doki doko bai bai korai ka wuce ko mai girma ya kama da akale ka ka wuce wa sufatuwa babu yanda ya koye ka cikin ka jaka yawa challe ne ka duka lafiya babu lahi kamar me kaka ta tiya ga kalli ke samaniya sai dai hanga ta tiya da sabon komai gashi ba ka yin furka ta tiya da mutun gaske ko ina ka ja suka zamanin da ake shirka kai ka biyo shi kai yaga ya mahabuban da kai ka je kai ne ka shiga kaga komai ka san shi ba abin da ya koye ba sha mukamai sha karfi rabbana ya gode ma aikata yadda ka so rabbana ya yi ba mai kiran babban sarki ya jiyo ya amsa ba kai kadai ne mai ma'ana rabbana ya danka ba kai kadai ne zariyata kai na dauka aiki na shi nake yi bacci na shi nake yi tashi na rabbana dan ba wannan dan kitar sa da kimar sa rabbana dan takalman sawayen sa da dafin sa rabbana dan alfarman da ke gaban sa da bayan sa rabbana dan jakin sa da taguwar sa da dokin sa rabbana dan sanda yazo da sanda yazo har fadar sa rabbana dan alfarman labulayen dakin sa rabbana ba dangi ba dan mutuncin sauran sa jabe jenjene ya dinga sauka raudar sa annabi karfa mun dinga yi ma ba wasa taurarin sira ko jameni na fansa karfa mani na tuba maru ne ba jarbe can ka maulana murkun mu fadi bisalam alkibla ta a nan nake zan shawa ko sanaji da anda wanda babu ya karawa adadawa shiryayye mai shiri mai shiryawa kalangar da bawa salata da dabbata da Shama kurar wahayi Ubangidana annabi ne Maulana.